akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost klon edo bost dantzari zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Leku polita lau, oso. Begira, hortxe agertzen diren mendiak eta zederrak. Zer koloreak dituzten? Hemen berde-berde eta hor berde ilunagoa eta arbola handia egin. Zahartzea eta Alzheimerraren eritasuna gaitzat hartuta, Maili Zubeldiak estreinatu berri du Oroitzen naizen oizeneko lana. Iragan ostiralean ziburun izan zen, Espeletenean, Bernadette Lujo iratzokirekin oholtza gainean bere lanaren aurkezten. Izan ere, agurtzane Anduezaren bideo batez lagundurik ere, idatzi duen lanaren taularatze saio bat eskaini zuen, ostiral arratsean Espeletenean. Lehen saio publikoa izan zen, eta berekin mintzatzeko aukera izan genuen ere. Hemengoek askotan uste dute gorra nagoela eta oiuka ari zaizkit. Zabala, madam, zabala? Voulez quelque chose? La tête, ça va pas, mais les oreilles, très bien. Et la tête. Maili Zubeldia. Beti bezala nik zerbait sortzen dudanean behar batetik abiatzen da. Beharra da ba, guk ama dugula eri, Alzheimerrakin, eta nire kudeatzeko edo emozionalki gauzak aurre eramateko modua ba, objektu bat sortu behar du, distantziatu pixkat eta hola laguntzen hau, distantzian begiratuta, batetik laguntzen hau, ulertzera nik nola bizi ditudan gauzak, hori ulertzeko lagungarria zait, eta gero ba, bilakaera bat, ez, azkenean zaten duzu, ba, ez gara geldituko horretan, zerbait egin behar dugu, sufrimentu horrekin, eta egunean egunekoa biziz postasun handiak ere ditugu amarekin, eta oso ongi dago, eta bara, bere, prozesu horretan, eta etzen hainbeste, eta gero niri gustatzen zaidana da, bueno, baliotasun bat zer du, niretzat oso baliotsua izan da, izan zait, lagungarri izan zait izugarri, ba hori, aurrera egiteko, aintzina joateko, baina ez da nire kasua aipatzea interesantea. Interesgarria da, intimotik abiatu eta ja unibertsalera buruz joatea, eta dena gara hemen pertsonak, eta denek ditugu bizipenak, eta, bueno, ikusi du jendea unkitua zela, edo harrapatua izan dela historian, ba, jo, ba, ikaragarri postena, izain beste nuen espero, egizan, orduan bikain. Batzuetan postatzen ari zait, besoak, besangoak, nondik sa. Oroitzen naizen hola nunkigarri honetan, pertsonaia nagusia zaharretxan dagoen adineko emaztea dugu. Bere gogoetak eta ohar sinpleak egiten ditu, eta oraian kokatua bada ere oroitzapen batzuk ekartzen ditu gogora. Maili Zubeldiak du pertsonaia nagusia egiten, eta berauk esan diguna zer, Egia esan enuen bateren ere buruaren zati datzia, hasiera batean pentsatzen nuen aktoreza bati emango niola. Eta gero idazte prozesuan barna agertu dira bi pertsonaia izango zirela, emakume zaharra eta bere memoria. Eta hor Jean Philippe Lehenbuchek berak esan zian, baina zuk egin behar duzu. Eta hui, ni harritu nintzen, ez bainoen batere pentsatu neuk. Eta azkenean esan nuen, bueno, ba, ez dakit, zergatik saia gaitezke. Eta, bueno, eta lagundu egin hau. Laguntzen hau nire bidean ere neuk ba, irakurria, jokatua edo bueno, eman izanak bai lagungarri izan zait eta azkenean ba bueno, bai gustura gelditu naiz, bai. Neu ere lehen makina bat bazkari prestatutakoa naiz eta badakitzen. Orainaren noizean behin lagundu egiten dut. Patata batzu suritzen edo... Lagundu iten dut, oixe, lagundu behar da, ez da? Aldenean, lagundu behar da, lagundu. Oixe, lagundu. Ziburura bizitzera etorri ginenean, lan bila asintzen? Bizitzari begirako, ez obra bat ere. Bai, bai, eta duintasuna, nunbaiten, beti, jo, iduritzen zait, bizigaren garai hauek, hauetan hain dira goraipatuak, gaztetasuna eta performantzia, eta ez dakit zer, eta pentsazazu, ba niri interesatzen zaidan pertsonaia zaharra da, emakumea da, eta gainera ezindua pentsazazuen bat akats dituen. Baina niri interesatzen zait zeren, eta ez da gutxitua, ez da ezindua. Dagoen bezala dago, baina osotasunean dago, pertsona hor dago, izan den guziarekin. Eta hori da saiatu naizena transmititzen, hori da. Memoria, ez? Aintzat hartuta memoriara ere joz. Hori da, bai, eta memoria bai Alzheimerrekin, ba hori baita gogorra, baina memoria, denbora, nozioa, beste mundu bat da. Eta, bueno, beste harreman bat, baina pertsonak hor daude. Ez dakigu nun, ez dakigu nola konektatu behar bada, baina hor daude. Osotasunean eta errespetu hori eta duintasun hori hor daude, bizi dire, no? Lehenuen konturatu naiz, horko atea horrekin... Obra hau behin erakutsia, zuen helburu edo nahi ailitzake leku ezberdinetara ere erakustea? Bai, ikusiko dugu, esaten dizut, hau izan da, hola, residentzia irterako prestatu dugun zerbait. Gero, ba, jendea, hoa hitz egingo dugu, elkarrekin, ikusiko dugu jendeak nola bizi izan duen, komidatuen aldetik ze oihartzun dugun, iduritzen zaigu, posible litekeela beste toki batzuetan ematea. Eta ikusiko dugu, ara. Eta garatuko den obra bat ere izango da, edo... Ola behin, hau da emaitza eta hau seduz erakutsiko. Momentuan, hau da erakutsiko duguna. Ez dugu, nik behintzat ez dut pentsatua garatzea momentua behintzat. Momentuan, hau biziarazi behar da. Nola edo ala, bai. Aipatu dugu Bernadeli jo, baina ere agurtzan egon dezak ere bai. Ba, bere alea ekarri du eta bai. Bukaera ere polit batek hartzen dio zure. Bai, agurtzan eri aipatu niolarik proiektu hau jo berehala oso interesatua izan zen eta berak proposatu zidan nahi banuen berak bideo 8 bat egingo zidala amaren argazkietatik abiatuta marrazkiak egin ditu, akuarelak egin ditu eta egin du holako lan bat aurpegiak aldaera batzuk. Eta opari ederra egin digu. Eta bukatzen du kantuarekin, nik banuen, bueno, nire kantu batekin bukatzen da historia. Eta kantu horrekin bat doan bideoaren oparia egin digu agurtzanek eta ederra bai. Ba, mila esker. Aztuko badut, bizi ditzagun uneak. Aztuko badut, beteak zein utxuneak. Oroitaraz ezaidazu maite nauzula. Goza ditzagun urako beroa. Ta elurraren mardula aztuko badu bilditzagun asarreak dasta ditzagun gozota bihotzerreak punta iezadazu nola ustartu ziren amaren zabeleko zuata iratiko urbe. Kultur Alea. Delorean talde zarauztarrak kantuz izeneko pieza plazaratu berri du azararen 15ean argitaratuko duen Mikel Laboa izeneko diskaren aintzen gustu gisa. Mikel Laboa izenburuarekin argi geratzen da kantu herrikoien zale, bide urratzaile eta aurrerakoia izan zen Mikel Laboa hundiari begira egindako lana dela eta hala izan da. Laboaren kantu zonbaitzu oinarri hartuta eta Deloreanek bere eginez orotara 7 pieza aturiko lana dute argitaratuko Elkar argitaletxearekin eta beraien estudioko 9. lan hau Deloreanek erranduenaz aurrera pausu bat izan da taldearen esperimentazio bidean bide berriak urratzeko eta zergatik ez emozio berrietan murgiltzeko duen bokazioa. Ba, Mikel Laboa izeneko diska gogoan hartu, azararen 15ean argitaratuko dela eta bien bitartean hause duzue diskaren aurrerapen singela, kantuz izeneko pieza. Thank you. Irurogoi kantari, bost musikari, Errobi, Angiedu Alde, Michel Dukoren hogei bat kantu eskaintzen. Arrangoitzen, Pestagelan, urriaren 29an igandez, arratsaldeko 4etan. Kantaldia. Aintzin sartzeak Arrangoitze eta Basusarriko trinketetan eta elkardentan Baionan. Ondotik talota xingar. Angiedu Alde, Michel Duko, Errobi kantatuz. Arrangoitzen, urriaren 29an. Gaurkoan ontar arte iritsi gara entzule, bihar jakizue Ego Lapurdi inguruan antolatua izan den sasoi ederraren inguruko argibide guztiak bilduko ditugula hemen, eta nire aldetik besterik ez, bihar arte esaten dizuet, izan ongi, aio. Zimeldutako ikusmen ura jainkozko ikutu ez lastantzera. Ferekatzen dutan belarrezearen funtzean biluztuz noa lurkoi bidaian oar pensarren dastatzen gozoan biluztuz noa urkoi bidaian oar pensarren dastatze gozoan. Pena zatoz nerekin abaindu bazen jautzi txuriekin ene maitale nahi zaitut egin aitunen seme orearekin ene maitale naiz zaitut egin aitunen seme orearekin. Bakotsak desekretia badu bekusegia ofan zerkia egin behar du biztan da, eh? Bona barkatuko nauzu, eh? Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburua ez aizaita bost klon edo bost dantzeriztzinez perfektuak behar. Bada nahikeri hori bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.